One way. Y charo bordanais idazlea eta hilabetean behin predikuño bat arilkatzen dut euskaligatien uhin hauetan kultura duket sorasgai eta gaur duela gutxi ezagutzeko suerte aukan dudan Nicole Cage idazlearen Se vol que je vol nobelaz arituko naiz. Nicole Cage mila bederatzeun eta hirurogeita bostean sortu Martinikar idazle bat da. Obra oparoa duena frantsesez, baina batez ere bertako hizkuntza den krioloz. Krioloa badakizue, desagertu zen Karibetako populuen mintzairen eta frantses konkistatzaileek ekarri hizkuntzaren arteko lengoaia berri bat dela. Behiala esklaboek erabiltzen zutena. Guadeloupean, Martinikan, Guianan, edo Reunion uartean entzun daitezke literaturan, zinean, telebistan, edo kasab taldearen kantu famatuetan, kriolo mota ezberdinak. Hemen berean, Martinikako bi idazle ospetsu aipatuko ditut, lehenik M. Césaire, sorterirat itzultzearen kaiera izeneko poema luzearen egilea, eta duela gutxi zendu zen oromundu kontzeptuaren asmatzailea izan zen Edouard Glissant. Biak olerkari hautuak egan behar dut, Nicole Cage idazlearen eleberriko perpausen gainean, bi iza gaundi horien itzala nabaritzen dela, izen bakotsak bere kolorea badu, bere erritmoa ere, bizi-bizia, gozamena irakurlearen zan. Malaika, neska gaztea erotu da. Amaren begidarapean nauzaroan aitak borsatu eta gaizki tratatu zuelakoan, besteak beste. Zuaitz gaznatze bat atzeman du bere bihotzeko eta gorputzeko dolorean aitortzeko. Zati unkigarriak ainez dira, Neg Mawon edizioek 2023an plazaratu novela honetan, baina ziklonoaren inguruko agerpena izugarria da. Ziklonoa, bortxaketaren metafora gisa baliatzen duelako idazleak. Irakurketa gehiago egin diezaiok egu, Malaikak, Antillak irudikatzen ditu eta bortxaketarena kolonialismoak eta neokolonialismoak eragin zaurien itxurapena izan daiteke. Eta orduan nobelaren hedadura politikoaz jabetzen gara, historia individualak historia kolektiboan hatza usten duelako eta alderantziz. Nobela hau gogoetatzeko eta irakurtzeko plazer hutsa da. Egun ona zuri entzule eta emazu zuk musika puska bat goizuntan ale geratzeko.